Yourself to be better. Now we about to wear the futuristic shades on your left hand side of the table. After when you have it on, make sure you stay focused, stay open-minded and ready. Open your eyes and your mind and stay steady, steady, steady. Then we go. Press the life that you have chosen. Press go. Party Monster, to nagranie, które dostaliśmy od Chloe, a potem duet w naszych nocnych spotkaniach pojawiający się od czasu do czasu. Oni są pod opieką wytwórni Hyperdub, to jest świetna wytwórnia i o tym nie musimy opowiadać. Oxharp to producent i Mante Ribane, artystka wyrażająca się na wiele sposobów, od sztuk wizualnych przez taniec i śpiew, co jest najważniejsze dla tego muzycznego spotkania. Były single, były już ich zapisy współpracy, ale teraz w końcu jest debiutancka płyta zatytułowana Closer Apart. I do tego albumu jeszcze wrócimy, no ale to naprawdę nie jest czas na kołysanki, a zatem przyspieszajmy. unfinished roads on her skin. To the Sasza Funke dwukrotnie, tak można to powiedzieć, bo najpierw nagranie z jego najnowszej epki, a potem przypomnienie, że w 2012 roku wydana została taka płyta pod szyldem Sasienne i pod tym szyldem Sasza ukrywał się razem ze swoją żoną Julien. Nagrali wspólnie ten album. Szczerze mówiąc, nie śledzę sytuacji, czy ten duet prywatnie jest aktualny. Mam nadzieję, że tak. Z całą pewnością ta płyta i ten duet artystycznie jest aktualny i w ogóle się nie starzeje. Tak się zrobiło trochę katowicko, tak się zrobiło nowomuzycznie przez liczne nawiązania także do artystów, którzy do Katowic już zdążyli na ten festiwal przyjechać, więc teraz jeszcze ostrzej. kolejny nowy singiel i kolejna porcja nowej muzyki, która w tym przypadku na niemieckiej scenie zagościła, no ale myślę, że to teraz już w tych czasach bez granic nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Jeszcze jeden utwór, który też kojarzy mi się z nową muzyką, jeszcze jeden utwór, który z pewnością wykonuje artysta, którego na nowej muzyce w tym roku można było spotkać. A co więcej, wspominałam o tym nagraniu przed tygodniem i nie mogę sobie darować, aby go nie przywołać ponownie. Po prostu świetnie, świetnie, nie tylko zresztą nocą gra. To rzecz jasna Toulouse Lautrec i jego nagranie Vai Vai. I teraz nadszedł ten moment, w którym mogę na antenie zapowiedzieć coś na kształt kołysanki, chociaż oczywiście to nie będzie takie wprost wyśpiewane, czy też wprost wyrażone. Ponownie wracam do płyty Closer Apart, czyli wyprawa do południowej Afryki, a właściwie artyści południowoafrykańscy, którzy w Europie czują się świetnie, ale nie zapominają o tym czymś szczególnym, co przywozi się ze sobą z innego świata do innego świata. Oxharp i Mante Ribane w jednym utworze ze swojej debiutanckiej płyty, a potem nasz Sławek Jaskółkę, tak aby podkreślić, jak pięknie jest na północy naszego kraju, nad morzem i jak fantastyczne wrażenia można stamtąd poprzywozić, o których może mniej mówiłam, ale całkiem sporo napisałam, a zatem raz jeszcze polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje PS, albo po prostu PS gra na Facebooku. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już dzień dobry albo dobranoc, w zależności od tego, w którym momencie ktoś teraz się znajduje. Do usłyszenia. zaprasza AS.